No se lo vaya bien. Això. Mario. Ajuda'm. Mario Dottennapper. Nascut. A Mars. A Mars. Nacido en Marte. Quart grau. Nou grau. Què dius? bat quart, creo. Thank you. controlar la meva percepció del món. Puc controlar... Puc controlar la meva percepció del món. Puc controlar la meva percepció del món. La meva controlar percepció de la meva percepció del món. Castell de cristall. Tu i jo som una mateixa cosa. Una mateixa cosa. Si jo creixo, si jo creixo, tu creixes. Tu creixes. Si tu creixes, si tu creixes, jo creixo, jo creixo. Tu i jo. Jo i tu som una mateixa cosa. Som una mateixa cosa. Estem al castell, de cristall, un espai sagrat, entre tu i jo, un espai sagrat. Creativitat. El temple de la creativitat. El castell de cristall. Thank you. borro els límits. Urinoterapia. Shibambu. recepta, la teva medicina. Tu mateix fabriques la teva pròpia medicina. Shivambu. Shivambu. 23 minuts. 23 minuts. Ens quedem amb el 23. 23. Fora concepte minuts. És hora de reprogramar la ment global. Fins ara. Shivambu. Aquí i ara.